सनम तूने हो चैन चुराया मेरा किसने ओ सनम तूने ओ दिल में मेरे रहने वाली कौन है तू है चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने हाँ चैन चुराया मेरा किसने ओ सनम तूने तूने ओ बेचारा इन पैरों के नीचे है जान मेरी ले जान भी मेरी हाजिर है चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने हाँ चैन चुराया मेरा किसने ओ सनम तूने तूने बना के रख ले अपनी पायल का ओ प्यार है तो कहता है क्यों डर डर के एक नहीं मैं सौ बार दिखा दूं मर मर के चुराया तेरा किसने ओ सनम तूने।